الحديث الخامس حديثي يتان katika mlango huu. An Abdullah ibn Umar radhiyallahuma qal, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahuma amesema, asaba Umar ardhan bi Khaybar. Umar aksidan Umar ibn Khattab radhiyallahu, asaba alipata ardhi bi Khaybar, katika sehemu inaitwa Khaybar. Ukisoma sira kila hii na haja kukariri, tushaeleza mara nyingi ardhi ya Khaybar ni ardhi iko wapi katika maeneo hayo mizoni wa Madina, na ni ardhi ambayo ilikuwa Mayahudi wamejisheheni hapo. Kwa nini? Kwa sababu ardhi hii tusema ni ardhi yenye rutba, ni Greenland, yani always through the year iko greenish na inatoa mazao mengi kabisa. Kwa hiyo Umar katika baadhi ya mgao ngawira alipata ardhi katika hiyo sehemu inaitwa Khaybar. Asaba Umar ardhan bi Khaybar, katika mgao nyeule akapata hiyo Khaybar, ardhi hiyo. Na wanasema na zuli kwamba ardhi hiyo ilikuwa ina nakhla mitende, kiasi cha mitende 100 na mitende inawiri. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أكمله متوم صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدك كبيذي وأرض إله ينيميتين لمنجي أرض ينيرطبة كتك أرض خيبر أكمله متوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يستأمره كما المفسر بن عثيمين يطلب أمره بالمشاورة فيما يراه صلى الله عليه وسلم. نكوانبا أممدي أمتوم إلي كمتاك أمرياك وأشاوري بالمشاورة فيها كتك أرضهي أما كتك إيه ونمتوم يراه جنسي أتكابو بندليا أتكابو شاوري كتك أرضهي يستأمره فيها. عمر amemwendea bwana mtume sala salam kumtaka nini? Ushauri fiha kuhusu ardhi hiyo. Faqal, akasema Umar, ya Rasulullah, inni, hakika yangu mimi, asabtu ardhan, nimepata ardhi bi Khaybar, katika nchi, yani katika hiyo sehemu ya Khaybar, lam usib malan, sijawahi kupata mali, qattun, yani qattun ina maana fil madhi, huko nyuma, huko tangu unavyoniona mimi umri wangu, sijawahi kupata mali, qattun, yani katika miaka yote niloishi, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, qattun ay fi ma madha, siku zote za nyuma huko, lam asib malan qattun, yani sijapatapo, sijawahi kupata mali qattun, yani hata siku moja huko siku za nyuma. Huwa anfus, huwa anfas, anfas indi minhu, mali hiyo neno anfas kwa maana ni ghali zaidi, ni ghali zaidi, yani more expensive, mali hiyo ambayo ilikuwa ni ghali zaidi indi kwangu mimi, minhu, kuliko hiyo niloipata. Anasema huwa anfasu, mali ambayo ni ghali zaidi, sijawahi kupata huko nyuma, mali iliyokuwa anfasu, yenye thamani kubwa indi kwangu mimi, minhu, yani kuliko hiyo niloipata. Fama ta'muru, ya Rasulullah, unanishauri nini? Fama ta'muruni, sio unaniamrisha, unanishauri nini? Mali niloipata ni mali kubwa nyingi, sijawahi kupata mali hiyo. Kwa hiyo Mtume SAW, sikiliza ushauri wake kwa Umar, na hii tuja kutolea maelezo umuhimu wa watu kutafuta ushauri. Qal, akasema, in shi'ta, naona ushauri sio amri anamwamrisha, in shi'ta, ukitaka Umar, ukipenda, ardhi hiyo uliyopata, inshita, ukitemba, ukipenda, ukitaka, habasta aslaha, ni zuia asili yake. Habasta, neno habasta yani kwa maana habisa, habasa, habasa yani mahbus, zuia asili yake. Sema asili yake ya kusudiwa ni kwamba kama alivyosema shekhe, ni limani al-ukufi minatasarufu fihi biba'i wanahu, yani unaiziwia hiyo ardhi isifanyiwe lolote, kama mfano vile kuuzwa, kama mfano vile kutolewa zawadi. Ndio maana habasta, habasta aslaha, iziwie asili yake, kwa maana isije ikatoka katika ardhi mikono yako ukaiuza ikatolewa zawadi. Ndio maana hii habasta aslaha. Na watasadakta biha, na utoe sadaka. Watasadakta biha, na utoe sadaka. Ardhi ipo lakini unatoa sadaka, ardhi ipo lakini unatoa sadaka. Kivipi? Kutokana na nini? Mazao yanozaliwa, toa sadaka. Ardhi iko pale pale, kinachozaliwa kinatolewa sadaka. Qal, akasema Umar, watasadaka biha Umar, yani rawi Abdullah ibn Umar anasema, qal, akasema Abdullah ibn Umar mwanawe, فتصدق بها عمر, عمر أليتوا صداقة أرضه يا خيبر كما نقوم أنه لا يباع أصلها هيوزوي أصلها يعني لأرضي هيوزوي كتوا صداقة لكن ألا يباع فيها هيوزوي أرضه ولا يوهب wala haitolewi zawadi, wala yuhab yani wahab, wala haitolewi zawadi, wala yurath, wala hairithiwi. Kwa hiyo hakuna uwezekano wa aina yoyote ardhi ile ikawa Omar amekufa parithiwe, wala yurath bihi. Kwa hiyo hapa nafikiri kitu kikubwa ambacho kinachojitokeza, nini maana ya wakfu? Al-hukmu al-wakfu ndo hapa. Kwa hiyo Kiswahili chengine ni kwamba Umar radhiallahu anhu alitoa wakfu ardhi ile. Kwa hiyo alla yubau aslu, haiuzi ardhi hiyo, wala yuhabu, haipei zawadi, haitolei zawadi kwamba mtu akagemegewa ikatano chukua zawadi. Wala yurath, wala akifa hairithiwi. Na haya ni miongoni mwa masharti makubwa ya nini? Ya wakfu. Qal, akasema Ibn Umar, anasema fatasaddaka biha Umar fil fuqara, Umar akatoa sadaka biha. Hii biha inachozungumziwa hapa ni bithamaratiha, yale matunda yake au kile kinachozalishwa. Akawa Umar atoa sadaka takaruban ila Allah ta'ala, kwa lengo la kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mitende yote ile inolimwa pale, tende zikivunwa, ndo hii fatasaddaka biha Umar. Umar akawa ametoa sadaka kwa mavuno yote katika ardhi ile Haibar, ametoa sadaka kwa nani? Fil fuqara'i, kwa masaki, mafakiri, wal qurba, wa fil qurba, na jamaa waliokaribu. Waliokaribu kwa maana wale ambao upande wa baba, upande wa mama, akina mashangazi, siyo akina maami, watoto wa anko, si wa sisters, si nani, fil qurba, akatoa sadaka kwa jamaa walio karibu. Wa fil riqab, na vile vile katika suala la kuwakomboa watumwa. Inawezekana ikawa mtumwa amepewa choice na bwana wake ya kwamba kama utajikomboa lete hapa shilingi 300,000 utakuwa huru. Hana. Kwa hiyo Umar akajalia kitachovunwa katika shamba lile, pesa kitazopatikaniwa kikawakomboe watumwa. Wa fi riqab, wa fi sabilillah, na vile vile katika jambo la mambo ya jihadi inapotajwa sabilillahi siku zote inamaanisha ni katika masala ya jihadi bimaana walmuradu huna kama alivyosema shekhe lokusudiwa hapa aljihad inunuliwe silaha vyakula msafara matibabu wapiganaji na vitu kama hivyo hii ndio maana fi sabilillah wa binasabil na vile vile kwa wale waharibikiwa na njia binasabil hawa wanafasiriwa wameharibikiwa na njia wameibiwa mtu kaibiwa kaja pale Ubungo si wapi si station ya makufuli wajanja wameramba begi lake lote hana kitu almuhimu wa binisabili waloharibikiwa na njia na vile vile wadhaif na mgeni mgeni ambaye alikuwa ni mgeni wa kisheria naam fatasaddaqa biha umar akatoa sadaka kwayo yani mazao yaliyozaliwa pale fil fuqara'i kwa mafakiri wa fil qurba na jamaa wa karibu wal riqab kwa kuomboa watumwa wa fi sabilillahi na katika sabilillah wa ibn sabili na katika waloharibikiwa na njia wa dhaifu na mgeni akasema katika miongoni mwa masharti hayo la junaha hakuna ubaya bimaana la ithmi si dhambi hakuna dhambi ala man waliha kwa yule ambaye ni msimamizi wa shamba hilo ala man waliha kwa yule ambaye mwenye kuliangalia la junaha yani la ithma hakuna dhambi la haraj hakuna tatizo kwa nani ala man waliha kwa yule ambaye waliha yani msimamizi kwa sababu shamba uwezi tu basi kabakia kama ni shamba lazima atakia nini ihangaikiwe katika masala ya kama mfano vile wanasema kupalilia kama itakuwa kumwagilia maji kama itakuwa kuchunga wanyama wabaya wasiharibu na hata wezi wasiwezi kuleta madhara sasa huyu ndo anaweza manwaliha kwa yule mwenye kusimamia shamba hilo hakuna ubaya anyakula minha yani kula katika shamba hilo matunda yake na kitakozaliwa bil maarufi kwa maana kwa wema bil maarufi kwa wema hakuna ubaya au yut'ima sadiqaha au kumlisha rafiki yake kile kinachozalishwa katika shamba lile huyu ameshapewa go ahead ale lakini kwa wema lakini vile vile anaweza akampa zawadi nani rafiki yake au yut'ima au kumlisha sadiqan rafiki lakini katika matumizi hayo ghaira mutamawil fihi pasipo na kuchukua kingi bila ya haja au kwa maana ukazidisha ile hali ya zaidi ya matumizi ghaira mutamawil fihi pasipo na kuchukua kingi bila ya yani bila haja ikawa kama mtu tena kapewa anasema kapewa sio shubiri anachukua pima anachukua mtu anakula lakini kwa kadri ya haja ghaira mutamawil fihi pasipo na kupindukia tena akajifurumusha wa fi lafdhin ghaira mutaathir malan pasipo na kuzifakamia mali akawa tena ndo kafungwa mpaka kengele si basi mutaathir malan pasipo na kuzifakamia zile mali wanasema lugha za sasa ni ikawa mtu kapewa mamlaka ya kifedha matumizi aidhinishe na mambo mengine na nini na mambo mengine baadaye inakuja kujulikana kwamba huyu bwana ana sio ana nyumba ngapi sio ana gari ngapi sio ana mashamba mangapi sio ana vipi inafanyiwa upekuzi inaonekana ametumia madaraka yake vibaya ametumia madaraka yake vibaya Kwa hiyo ghaira mutaathir malan, pasipo na kuifakamia mali, kapewa fursa lakini asiwe mtu mwenye kuifakamia mali. Naam, miongoni mwa faida hadithi hii ni kama zifuatazo. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, kwanza tuje katika sharhi, yani kwa maana ya sharh al-ijmali. Fabayana, imebainika katika hadithi hii tariqa al-waqf, njia za kuweka mali waqf. Wa kana dhalika awwala waqfin fil Islam, huu unaitwa waqf na ndo ulokuwa wakfu wa kwanza katika Uislamu. Kila unasema walam yakun ma'rufan fil jahiliya, siku za ujahiliya kabla bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa hajulikani suala la wakfu. Kwa hivyo Umar alipoipata ardhi ya Khaybar akaiweka wakfu, hii ndo wakfu ya mwanzo katika Uislamu. Nasema kwamba akajalia katika wakfu hiyo mambo yafuatayo. La kwanza ni kwamba fafaala Umar wa jaala yakulat sadaqatu fi sitat asnafi, katika aina sita, yani sadaka itolee katika shamba lile aina sita: fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah bil sabili wadh-dhayf. Haya ni makundi sita ambayo ametoa wakfu mali itakopatikaniwa pale itumike kwa watu hao. Wa abaha liwali, na akajuzisha au kwa maana akatoa ruksa kwa yule mwenye kusimamia shamba lile, an yakula minhu, ale katika shamba hilo, ma yaktadhihi al-urfu wal-ada, katika yale mambo ambayo yanakuwa yanajulikana kikawaida. Mfano kwamba mtu anajulikana kwamba asubuhi lazima ale, mchana ale, na usiku ale, thalathatu wajibat, mara tatu. Shamba limezalisha mazao mengi kiasi ambacho manake mpaka wanapewa mafakiri manani manani manani, alafu yeye huyu mtu anakula mlo huu mmoja. Vipi wewe? Manaye mimi naogopa mali mali za mazao. Chukua kile ambacho kitachokutosha na familia yako mle. Kwa ruksa iliyokuwa tu hapa ni sampuli hiyo, awe mtu anachunga mali ya Uislamu lakini na yeye vile vile anayo ruksa ya kuchukua mali ile kujikimu tu kwa kadiri ya haja, na sio tena katika masala mambo ya luxury akaona kwamba basi nimepewa fursa, watanitambua sasa. Anajimwaga tu machipsi, kuku, mapiza na nini. Bwana yule si ndio akapewa? Sio hivyo, lazima unakula kiasi tu cha hivyo. Haya, watoto wanaumwa, mtoto anakurudia kufa, anaharisha, anatapika. Bwana kuna pesa hapa lakini mali hii bwana mimi naogopa hii mali hii, mtoto kafa. Ni kwamba unachukua kwa kadiri ya haja. Kwa ajili ya nini? Kuokoa maisha ya mtoto. Kwa hiyo ikawa Umar ametoa fursa hiyo, wa yut'im as-sadiqan bi sharti an la yakuna al-gharad min dhalika kasb al-mali wa jam'. Anapewa fursa msimamizi wa shamba hilo alishe au atoe kwa watu marafiki ya wapi chochote, lakini isije ikawezwa ndio ikageuzwa ni mradi. Ikawa watu hawataki kufanya kazi, wanajua sababu pale ukienda bana unapewa chochote kwa sababu ndo imetolewa ruksa yule ana, isiwe hivyo. Miongoni mwa faida hadithi hii anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba jawazu waqful ardh, inajuzu kutoa akfu ardhi, wal aqar, al aqar ni mali iliyokuwa haihamishiki, inajuzu kutolewa. Wa yuqasu alaiha kullu aini yantafau biha ma baqai, na pafanyiwa kiasi chochote ambacho kitachukua kina manfaa na kina baki, basi kina ruhusa kutoa wakfu kwa sababu kina baki. Ala sabili almithali, al-aqar ardhi eka 20, eka 50, bana hii wakfu ya msikiti wa Masjid Shadi, Haya, tutafanya nini hapo baadaye? Watu patajengwa jengo, jengo lile watu watakodishwa, pesa tutakopatikaniwa zitaendesha msikiti wakfu. Na hii ni maarufu hapa Ilala Dar es Salaam. Ukienda katika baadhi ya misikiti na nyema, si wapi wapi wana mawakfu hivi, si kama leo wanazo majumba. Kwa hivyo inaruhusika kutoa wakfu kwa vitu kama hivyo, lakini haitopendeza kutoa wakfu kwa vitu ambavyo vilivyokuwa ni almanqul, vitu vyenye kuhamahama, vitu ambavyo vinavyokuwa ni portable. Mfano, labda mtu kanunua Hiace yake au sui gari gani, sui Mitsubishi. Ah, bwana, mimi natoa wakfu gari yangu hii iendeshe hizi shughuli. Nimekwenda trip ya kwanza, trip ya pili nimekula mzinga. Tena bado mnaambiwa nyie mlipe, mmefanya ajali. Sasa haipendezi kitu kama kutoa wakfu gari. Lakini toa wakfu kitu ambacho kilichokuwa hakihamishiki kama vile ardhi na vitu vinginevyo. Faida nyingine anasema ni kwamba wakfu miongoni mwa shuruti zake, la yunqalu fiha almilk biba'i, haihamishiki ule umiliki wake kwa kuuza, wala hibatin, wala kutolewa zawadi, wala irthin, wala vile vile kufanya nini, kurithiwa mali ile. Lianna dhalika yuaddi ila ibtalihi, ni kwamba ikifanyika hivyo tayari wakfu imesha nini, imeshabadilika. Nafikiri jambo hili walillahi alhamdu watu wengi sasa hivi wanafahamu. Akitaka kutoa wakfu, basi anatazama ile masharti ya wakfu yote, ama kingine anakwenda kwa na sheria, wanamfahamisha kwamba na hika unatoa wakfu iwe hivi na hivi na hivi na hivi. Kisha anasema faida nyingine, jawazu tawqifu anfas anfasil amwali, ni inajuzu mtu kutoa wakfu kwa mali yenye thamani zaidi, yani kitu kina thamani zaidi akatoa wakfu. Wala yuaddu bidhalika min hirmani lwaratha, na haisabiki kwamba mbona umetoa wakfu jambo hii, huoni kama unawanyima hawa warithi? Hapana, ni kwamba mtu yoyote ambao katika uhai wake anaweza katasarifu mali yake vile ambavyo anavyopenda. Almuhimu tu kuna sheria nyingine za mirathi, ni kwamba isiwe imezudi imezidi one third ya ile mali utakayotoa. Faida nyingine ya mwisho kabla ya mwanzo, kabla ya mmoja kabla ya mwisho, jawazu tawliyatul mar'ati fi an-nadhari ala al-waqf idha arafat kafaiha. Nukta hii wanasema wanazuoni ya kwamba yule ambaye alikuwa amekabidhiwa kuiangalia, wakati jaala Umar an-nadhara alayhi liibnatahu Hafsa, alimchagua binti yake Hafsa awe ndo msimamizi wa ile ardhi ya Khaibar. Kwa hivyo anasema Sheikh Uthaymeen ni kwamba mwanamke huyu alikuwa dha ra'i min ali Umar, alikuwa ni mtu ambaye mwanamke mwenye akili pana, mwenye mawazo mapana, mwenye kuona mbali. Kwa hivyo akamkabidhi bwana Hafsa, utamsimamia hii jukumu zima la mirathi na ile wakfu yangu hii nilotoa. Kwa shekhe anasema endapo itapokuwa mwanamke ana uwezo huo wa kusimamia ile mchakato mzima ile wakfu, kujua mapato na nini na kuwa nini, basi hakuna tatizo lolote. Lakini mwanamke huyu lazima awe ni nini, awe ni mtu mwanamke mwenye mtazamo wa juu, mwenye ile hali ya nini, kwa sababu wanawake wengi akili zao ziko hapo hapo, hawatazami mbele. Wanawake wengi kabisa, wanawake wengi wanakuwa kama vile kuku. Kuku ukimwagia mtama hapo, basi ataona huku chini pengine ndio kuna, ataanza kupekura. Basi ndio wanawake walivyo. Sasa ukimwona wako wanawake wengine wanakuwa wako wanawake wanaitwa iron lady, wanawake lakini mijana ike idume, anaweza akasimamia shughuli za mambo ya mali na nini, lakini very rare case. Kisha katika faida ya mwisho ni mashru'iyatu istisharati ahli dini wal ma'rifati فيما خفي على الإنسان لا سيما في الأمور الهامة. أنا سيما الشيخ ثيمين نكوانبا تنفايديك كتكادثي شريع يأمتو كتكا وشاوري كواتو وإيم ناوني معرفة kwa ile mambo ambayo mtu kwake yeye yanafichikana hasa hasa katika mambo ya muhimu ya kidini. Kusudia ni kwamba endapo jambo la kidini, basi sheria mtu amtafute mtu wa dini atake ushauri. Mambo yako mengine yako sawa. Na hapa ndipo ambapo pana kugogoro kubwa kabisa baina ya matajiri na mashekhi. Tajiri siku zote yeye anaona yuko perfect kila kitu. Katika biashara zake aamua huko. Na katika jambo la dini vile vile aamua anavyotaka yeye. Matatizo makubwa haya. Kwa hiyo utauza mtajiri mtu anakuja bana, sisi nataka kujenga msikiti hapa. Msikiti huu utakuwa ndio komesha yao. Bwana mtu anasema kwamba haikitosimama kiyama mpaka watu hata yatabahu nasu fil masajid. Hii mambo ya kwamba msikiti huu watu watakiona ndio hii tayari shakiuka hadithi ya mtume, wewe jenga tu msikiti. Msikiti lengo lake watu wapate ile kujifunika na jua na mvua, wafanye ibada zao vizuri. Kwa hiyo tajiri akitaka kufanya jambo la dini, kwanza awaone wale ahlul ilm. Ataka kujenga msikiti, awashauri, vipi engineer yule, civil engineer, aweze kuchora mchoro kwa mujibu wa maelekezo ya nani, ya shekhe ambaye ana maalumati kuhusu habari za msikiti. Na ndio maana ukakuta misikiti leo, misikiti na mijiuzo uzo, yani uzo moja utafikiri si kichwa cha treni hapa. Hapa msikiti mzima maguzo matupu. Kumbe mtume asema katika hadithi kwamba la tusallu illa ila sawari, kwamba msiswali ila isipokuwa mbele mweke nini katika nguzo. Kwa maana kwamba katika mislead ni kwamba msiswali katika hizi nguzo kuzi join. Haya, msikiti ushakuwa na nguzo 20 tayari umeshakwenda kinyume na agizo la mtume SAW. Haya, utakuta msikiti tutajiri huyo anazo, wewe sema, anamwambia engineer wewe chora tu, ende tatizo hapa, tutakataa kubwa lile na pale utakataa kubwa. Sawa. Sasa washauri mashehe bwana, hii kuweka mataa makubwa inasihi au basi la hii fahari hii zukrufu? Almuhimu ni kwamba matajiri katika masala ya dini wawaone washekhe, wawashauri, bwana kuna nataka kufanya jambo fulani, vipi kisheria? Ama mambo yake mtu huko kafungua biashara huko sawa, haingilii. Lakini ukija katika swala la dini, basi naam. Omar angalia alipoipata ardhi ile, asema huyo mpaka kwa mtume, bwana mtume, nimekuja bwana, nimepata bonge la ardhi, unanishauri mimi? Mtume akamwambia hivi, ukipenda fanya hivi. Kwa matajiri wengi wanafanya kwanza, baadaye ndo anakuja tena kwa shekhe. Unajua bwana, hapa bwana sijui unanishauri vipi. Bwana wewe si ushaamua? Sasa tena unataka ushauri wa nini? Wewe ushakosea, ilikuwa mwanzo utafute mashekhe. Mara nyingi ndugu zangu wa Islam, mambo haya yana fitna sana, hususan katika mambo ya fedha hizi. Inawezekana matajiri wako wanawatafuta mashekhe kwa ajili ya ushauri na nini, lakini inaonekana baadaye mashekhe wamevurunga. Mashekhe, kuna zaka hii sasa, si utasemaje hapa, tufanyeje? Haina tatizo, hii ishafika hii. Basi mara siku ya pili, siku ya tatu, tajiri anajiona, bwana shekhe, mimi naomba zaka sijapata. Kwani si ile shekhe nimempa yule? Nakuja mwingine, naomba yule shekhe, si nimempa. Sasa matajiri wengi pengine washapigwa, wamevurugwa, kwa hivyo hawataki tena kushauriana na nani, na mashekhe. Lakini pamoja na hivyo tutasema sio watu wote watakuwa katika hali hiyo. Matajiri bado wana nafasi ya kutaka ushauri kwa mashekhe, tufanye nini katika mambo ya dini. na sio kwa sababu ya pesa zao waamue wapesa waamue katika jambo la dini kuwashirikisha mashehe. Omar bin Khattab ametupa somo hilo leo. Naam, nafikiri mpaka hapa tutakuwa tumemaliza hadithi hii. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.